तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, किसी ने एक सवाल किया, मर्द सेक्स स्टैमिना जिसको खुवत बाह बोलते उर्दू में बढ़ाने के लिए कुछ तो भी गोलियां, उन्होंने लिखा गोलियां ले सकता है या नहीं, घर को या घर में कोई चीज़ खाना चाहिए गोलियां ले। तो देखिए खुवत बाह के ताल्लुक से भी लोगों की गलतफहमी होती, जो मैंने पहले क्लियर कर दिया कि कितना ड्यूरेशन हो इसका, ये सब चीज़ें इनरेलीवेंट हैं, ये इंसानी जिस्म से मुख्तलिफ होती है, इसके बारे में हम कोई एक हतमी कोई एक बात नहीं कह सकते हैं। ठीक है, कौम से भी ये चीज़ें बदलती हैं। रहा ये कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको खुवत बाह कम है, ये गलत फहमी होती है, अक्सर मिसकंसेप्शन होता है मेरी कम है, क्यों कम है कि उसकी ज़्यादा है। मैं वही कह रहा हूँ, कंपेयर हाउ, आप कंपेयर कैसा करते हैं कि आपकी कम है और उसकी ज़्यादा है, जब तक कि आपने किसी को नहीं देखा कि मेरी गाड़ी छोटी, कैसे पता चला उसकी गाड़ी बड़ी जब आपने देखी। तो ये सब फालतू बातें, और फिर उसको देख के आप बोलते हैं वो ऐसा, तो मैं भी कुछ तो भी करना चाहिए, फिर दवाएं और फिर क्या क्या नहीं हो रहा है। और मैंने कहा ना, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है बहुत लाखों और करोड़ों की, जो बहुत खामोशी में चलती है बगैर बताए कि ये है वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि इसके बारे में आप तस्वीर भी नहीं कर सकते हैं। आप जिन फिल्म स्टार और एक्टर और एक्ट्रेसेस को देखते हैं जो हॉलीवुड और बॉलीवुड के नाम से मशहूर है, इनको लोग इतना नहीं देखते पूरी ज़िंदगी में जितना एक दिन में ये पोर्न स्टार्स को लोग देखते हैं। मालूम आपको, पोर्न स्टार्स को लोग जो देखते हैं वो इतने मोस्ट विजिटेड लोग हैं, मोस्ट नोन लोग हैं दुनिया में, लेकिन इतना है कि एक छुपी दुनिया में रहते हैं। कोई आके डिस्कस थोड़ी करेंगे मेरा पोर्न स्टार ये है ना, वो तो खामोश है, लेकिन इतना देखते हैं कि एनालिसिस के हिसाब से दिन जिंदगी में जितना इनको नहीं देखते होंगे, एक दिन में उनके क्लिक्स उतने बढ़ते हैं उनके वीडियोज़ के ऊपर। समझ रहे आप बात, तो ये सब इसी का नतीजा याद रखिए। तो ये तमाम चीज़ें छोड़ दें, हाँ हकीकतन आपको अगर ऐसा कोई मर्ज है जिसमें दोनों चीज़ें आ सकती है, स्टैमिना कम है, या जिसको एक अदर लैंग्वेज में बोलेंगे प्री मैचर एजैकुलेशन जिसको बोलते हैं वक्त से पहले, तो इसके लिए आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनको आप बताएं। मुख्तलिफ पैथीज़ में मुख्तलिफ इलाज होते हैं, उन इलाज की तरफ आप बढ़ें, लेकिन इन गोलियों की तरफ आप ना जाएं। इसलिए कि अगर ये गोलियां इलाज के तौर पर तो लीजिए, लेकिन खाली ये फॉर अ टाइमिंग अगर स्टैमिना को बूस्ट करती हैं तो ये गोलियाँ ज़्यादा फ़ायदेमंद बहरहाल नहीं होती हैं, और इसके नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं, बिलखसूस ऐसी गोलियाँ जो एलोपैथिक मेडिसिन जो डिज़ाइन हुई है इस काम के लिए, जिसमें सबसे मशहूर और मरूफ आपकी वाइग्रा है, और इसके अलावा एक एन नंबर ऑफ चेन इन गोलियों की चलती है, इनके तरफ मैं कहूँ कभी मत जाइए। इसलिए कि वाइग्रा के जो टेस्ट आए हैं, जो नतीजे निकले हैं, जो जनरेशन उससे बन रही है, उसमें बताया जा रहा है कि इनके अंदर लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है जो वाइग्रा लेते हैं वालदैन, और जिसकी वजह से औलाद वजूद में आती है। लड़ने झगड़ने का ऐसा मिजाज होता है, और मरना इनके लिए नथिंग, कोई ऐसा माने नहीं रखता है। तो ये जनरेशन इसलिए कि ये पैदाइश से कुछ ना कुछ हार्मोनल एक्टिविटीज़ या जिसको हम कहेंगे ज़्यादा लेने में या कम लेने में डोसेज जो नुकसान होते बहुत ज़्यादा। तो मैं कहूँगा इलाज के तौर पर एलोपैथी की जगह आप बहुत सी और पैथीज़ हैं, आयुर्वेदिक जिसमें एक बहुत अच्छा यूनानी है, जिसमें बहुत हद तक होम्योपैथी अगर ये आपके लिए बहरहाल कोई इलाज का और ज़रिया नहीं है तो आप उसमें जाइए, वो बेस्ट है, एज अ इलाज कराइए, ना कि सिर्फ एक क्योर। हाँ, वो लोगों के लिए इसकी इजाज़त दी जा सकती गोलियों की, जो लोग जैसा फॉर एग्जांपल डायबिटिक है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए आपको मालूम होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि खून का दौरान उसके उस हिस्से में जिस्म के जाए जिसमें उसको ज़रूरत होती है इस वक्त जब हम बिस्तरी करें, तो वहाँ जो है हम इजाज़त दे सकते हैं कि वो आदमी चूँकि अब मजबूर है और डायबिटीज़ का इलाज होना तो तब उसके लिए बाकी चीज़ें होंगी, तो वो चूँकि मजबूर है तो ऐसे मेडिसिन अगर वो अपने जायज़ काम के लिए ले लेता है तो ये उसकी मजबूरी है, अल्लाह ताला उसकी मजबूरी को देखूंगा इस मामले में। बात समझ रहा, लेकिन हर ऐरा गैरा कहें कि आपकी शादी हुई और शादी जब हो रही बोले 5 लाख आज, शादी का 5 से क्या ताल्लुक, तो मुझे लगता था कोई मीठा 5 रहता होगा, कोई 300, 120, 400 कुछ तो भी दे देते होंगे, कुछ तो भी मतलब पान होता होगा, मैं उसको आदत है पान खाने की, तो आज तंबाकू के बदले पान खाऊं, नहीं बोले ये ख़ास पान रहता, मैंने कहा आज पहला ही दिन और ख़ास पान की ज़रूरत, अभी तो ज़िंदगी पड़ी है ना तुम्हारी, जब पहले ही दिन तुमको पानों की ज़रूरत है तो अगले दिन तुमको क्या क्या लाएंगे, फिर पूरे बॉटला ग्लूकोज सब लगाना पड़ेंगे तुमको, फिर अभी फर्स्ट डे है, इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको ऐसा बनाया उसके जिस्म को, तो आप अगर उसको एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाएंगे तो दिस इज़ मतलब बहुत डेंजरस है, और ये सब एहसास कमतरी सिर्फ इन गंदी चीज़ों की वजह से, वरना एक इंसान अपने एतबार से ही इज़ 100% कम्प्लीट, अल्लाह ने उसको ऐसे ही बनाया। सिवाय ऐसा बीमारियां होती, किसी को चेहरे की बीमारियां, जिल की बीमारियां, पेट की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, वैसे किसी को शर्मगा की बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल होते हैं, एक्सेप्शनल को हम एग्जाम्पल बना के नहीं देंगे यहाँ, ठीक, तो अल्लाह उन पर रहम करे, वो इलाज कर सकते हैं, लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बहरहाल जैसे आपकी आंखें परफेक्ट है, आपकी नाक परफेक्ट है, आपके हाथ चलते हैं, तो अल्लाह ने हर आज़ा को आपके हर चीज़ को परफेक्ट बनाया, आप एबनॉर्मलिटी उसमें लाएंगे कुछ भी हरकतें करके, हाथ को आप कहीं भी डालेंगे तो ख़राब हो सकता है, आप पैर गलत इस्तेमाल करेंगे टूट सकता है, उसी तरह आप शर्मगाह गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत से नुकसान हो सकते हैं। तो राइट काइंड ऑफ उसका यूज़ हो, राइट टाइम पर उसका यूज़ हो तो इंशाल्लाह अज़ीज़। और अगर वाकई में कोई बीमारी है तो इलाज की तरफ जाइए, लेकिन हरगिज़ ये दवाओं का आम एतबार से इस्तेमाल करना, या लोग शादियाँ भी होती भी नहीं और मुख्तलिफ नुस्खे खा रहे हैं, ये तो अल्लाह ने बनाया आपको, इसके बाद कोई कमज़ोरियाँ आती है तो देन यू कैन गो देखो उसके लिए इलाज करो, एक अलग चीज़ है।